Slava ție când toate Dumnezeule, slava ție! Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca o bună de oameni iubitori. Hristos a înălțat! Iubiți credincioși, și iată în această frumoasă duminică, care este a șapta după Sfintele Paști, au rânduit Sfinții și Dumnezeiești părinți, să se prăznuiască adunarea Sfinților Părinți 318 de la Sinodul I de la Nichea, adunat la anii 325, sub Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Nu întâmplător această duminică a fost rânduită pentru ca să se prăznuiască acest Sfânt Sobor de a toată lumea. S-a rânduit exact ca o încununare a luptelor duse de Dumnezeu însuși contra răului. După viruința acea strălucită a Sfântului Constantin cel Mare, a împăratului Maxentii, contra împăratului Maxentii, și pentru viruința acea strălucită dăruitului de Mântuitorul, a dărit libertate creștinilor, așa după cum știm că la anii 313 a dat edictul de la Milan, pentru ca religia creștină să fie religie liberă, să fie religie de stat, să fie credința acelor a tuturor care vor crede fără niciun fel de restricții. Pentru că până atunci, iubiți credincioși, nu era voie. Să știți prea bine că acei ani, cei 300 ceva de ani, au fost ani acelor persecuții crunte împotriva creștinilor. Pentru asta nici nu s-a putut în biserică să se adune Sfinții Părinți cu toții la un loc, să se ia unele măsuri pentru anumite rânduieli care trebuiau să se stabilească în biserică și să fie valabile pentru toate timpurile și pentru toți creștinii deopotrivă. Din cauza persecuțiilor s-au păstrat în unele locuri anumite obiceiuri sau anumite tradiții care erau asemănătoare cu a bisericii vechi a iudeilor, a sinagogii, și pentru asta trebuia ca acele două tabiri care se despărțeau, în special era Răsăritul și Apusul. Dar tot atât de puternice erau tradițiile, atât în Răsărit cât și în Apus. În Apus, creștinii din Apus spuneau că tradiția este primită de la Sfântul Apostol Petru, iar în Răsărit spuneau oamenii și creștinii de atunci că tradiția lor este primită de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Deci iată două tabere tot atât de puternice și tot atât de credibile. Pentru asta era nevoie să se întrunească episcopii din toată lumea, pentru ca să se poată restabili ordinea în biserică, deci disciplina, și să fie o unitate în credință, în gândire și în lucrare. În anumite împrejurări, dacă noi stăm de vorba astăzi cu anumite persoane din biserica Festim Nou, și le amintim de greșelile care sunt în biserică, ei se întorc la nerânduială. Exact în acești ani când Sfinții Părinți n-au putut să se adune la un loc unii cu alții, să se întărească unul pe altul, să se sfătuiască cum este mai bine. Deci problema cea mai principală care era până la Sinodul I de la Nicheia era problema Sfintelor Paști, a sărbătoririi Sfintelor Paști. În părțile Răsăritului, se serba Sfintele Paște odată cu evrei la 14 martie, iar în Apus, după cum spuneau episcopii și preoții și poporul, sărbătorea începând de la 22 martie înainte, după cum sărbăm noi astăzi, Tradiția spune că era la masă de la Sfântul Apostol Petru. Deși iată, era mare nevoie să se întrunească atât episcopii din Răsărit, cât și episcopii din Apus. Pentru că Sfântul Împărat Constantin cel Mare, după ce a restabilit pacea și ordinea în Imperiu, ordinea politică, pentru asta s-a gândit că atunci când unul din dușmanii bisericii, când arii s-a răsculat cu războiul ieresului contra adevărului, atunci a gândit că este nevoie ca în biserică să fie ordine, că dacă creștinii cred în același Dumnezeu, dacă toți oamenii cred în Dumnezeu, dacă păstrează aceeași sărbătoare, dacă merg la biserică în aceleași zile în care merg toți să meargă să fie într-o unitate, atunci și Imperiul, din punct de vedere politic, este în liniște și în pace. Și pentru asta împăratul, la cuvântarea care a ținut-o în fața Sfinților Părinți, a spus: dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos mi-a rânduit mie împărăția și m-a binecuvântat cu putere ca să-l biruiesc pe vrăjmașul meu și pe dușmanii mei ceilalți care au fost împotriva mea, și dacă mi-a ajutat Dumnezeu, și eu sunt dator să lupt pentru ca biserica lui împreună cu voi să luptăm ca să aducem pace și liniște și să fie unitate și dragoste între unii și alții, așa după cum ne-a învățat în sus. Într-o aceasta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenici ai mei, de veți avea dragoste între voi. Și pentru asta și împărat i-a îndemnat la dragoste pe toți Sfinții Părinți și era o mare minune să vezi în acel noi an de Sfinți Părinți 318 să intre împăratul biruitor îmbrăcat în mantea împărătească, bătut în diamante și cu pietre scumpe și cu aur împodobită. Să intre, dar cu fața smerită și nu ca un mândru, ca un om smerit plecat cu ochii în jos și a stat în scaunul cel de sus unde era rânduit lui și după aceasta archerei care era după merite, după cultura care o aveau, să stea în jurul împăratului. Și salutându-se de către Eusebiu, episcopul Cezariei, împăratul, și mulțumindu-i că a dăruit libertate bisericii și le-a înlesnit această ocazie, le-a oferit acea ocazie sfântă să se adune cu toții, s-au făgăduit înaintea lui Dumnezeu că, rugându-se cu toții lui Dumnezeu, vor birui pe acel vrăjmaș care se decasă contra Dumnezeirii Mântuitorului. Mântuitorul spune că eu și Tatăl una suntem. La Evanghelia din Alălțarea Domnului a spus ucenicilor: dacă eu nu mă voi duce, Duhul Mângâitorul care de la Tatăl procede nu va veni. Iar dacă eu mă voi duce, acela va veni și va rămâne cu voi în veci. Duhul adevărului care de la Tatăl procede. Deci iată ce mare dar și mângâiere ne-a trimis nou Mântuitorul. Deci eu plec să nu fiți și nu fiți, nu sunteți sărmani. Și nu fii strigi că eu mă duc, că dacă eu nu mă duc, acela nu va veni. Deci eu nu rămân cu voi. Rămâne acela pe care îl voi trimite, Duhul adevărului. Oare rămân Mântuitorul? N-a rămas oare cu ucenicii? Că spune în alt loc în Evanghelie: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu darul lui Dumnezeu și cu puterea lui și cu harul este împreună cu noi de atunci și până la sfârșitul veacului va fi. Și cu acei care cred în El și cu acei care au evlavii și care au frică de Dumnezeu, atât cu preoții și cu episcopii, cât și cu poporul, cu dumneavoastră, va fi cu noi până la sfârșitul veacului, dar nu cu prezența trupului, nu în corp omenesc, cum a fost cu ucenicii, atât înainte de înviere, cât și după înviere, care s-a arătat de 11 ori ucenicilor. Deci, pentru asta le-a și spus că dacă eu nu mă voi duce cu trupul la cerul Mântuitorul, Duhul adevărului nu va veni la voi. Deci era de nevoie să se înalțe Mântuitorul nostru Iisus Hristos la ceruri ca să trimită pe Mântuitorul. Și le-a poruncit ucenicilor să nu se îndepărteze de Ierusalim până nu se vor îmbrăca cu putere de sus, până nu va veni Duhul Sfânt să-i întărească. Să vedem darul și lucrarea Sfântului Duh. Printr-o predică a Sfântului Apostol Petru, a acelui pescar care nu era cărturar, a acelui pescar nescriutor de carte care nu știa decât să pescuiască pește, să ducă să-l vândă în piață ca să-și întreține zilele, el și familia. Aceluia i-a dat Dumnezeu atâta dar și putere. Dintr-o singură cuvântare au crezut în Mântuitorul ca la 3.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. au crezut în Mântuitorul. Și după asta alte mii și alte mii și așa mai departe au crezut în cine? În cuvântarea Sfântului Apostol Petru și a celorlalți ucenici. Deci iată darul care lucra în Sfinții Apostoli. S-au îmbrăcat cu putere de sus. Ce era mai însemnat atunci? Că vorbeau în toate limbile pământului. Ei care nu știau decât limba ebraică și limba proastă ebraică, vorbeau și înțelegeau oamenii în toate limbile. Iată darul lucrător a Duhului Sfânt promis de Mântuitorul. Să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți îmbrăca cu putere de sus. Și iată, fiți credincioși, s-au îmbrăcat ucenicii cu acea putere mare, care când știau credincioșii că Sfântul Apostol Petru are de mers undeva, spune că ieșeau pe stradă ca măcar umbra lui Petru să umbrească asupra bolnavilor, că se vindecau bolnavii. Iată cât dar a dăruit Dumnezeu acelor sfinți apostoli, acelor pescari, acelor oameni simpli, dar care au avut credință puternică de a-o zdruncinat împărățiile păgâne din temelii. Iată credința acelor oameni simpli, nu vorbele. Erau și atunci oameni înțelepți, era cultura timpului. N-a ales Mântuitorul din cei înțelepți, că erau vicleni și poate s-ar fi mândrit că cu înțelepciunea lor au întoarce oamenii la credința cea adevărată a Mântuitorului. Pentru asta Mântuitorul a ales din oameni sărași și simpli ca să nu se mândrească și să nu se aroge lor niciun fel de drept decât numai darul lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul i-a învățat și smerenia pe lângă toate celelalte fapte bune. Și le-a spus, când veți face toate cele poruncite de mine, să spuneți că sunteți robi netrebniți. Când iubiți credincioși, când făceau minuni, când înviau morții, când vindeca bolnavii, când mutau munții în inimile mărilor, cum spune prorocul, atunci trebuia să spună apostolul că este rob netrebnic. Deci iată la câtă smerenie ne obligă pe noi cuvintele Mântuitorului să ajungem ca să putem să ne mântuim. Nimeni nu poate să-și aroge lui vă îndrept că le-a spus Mântuitorul ucenicilor, fără de mine nu puteți face nimic. La fel Sfinții Părinți care s-au adunat la soborul întâi de la Nicheia, înainte de orice, după scurta cuvântare de către Eusebiu adresată împăratului, după cuvântarea împăratului către sinod, în care i-a rugat și să păstreze liniștea, să se discute în liniște, că la o adunare mare știți cum se întâmplă. Dacă începe să vorbească unul, vorbesc cu doi sau trei sau zece, se face un fel de carababură, nu se înțelege nimic. Și pentru asta împăratul i-a rugat să păstreze ordinea, pentru că nu era sala sinodului fără armată, era și armată în sala sinodului, unde trebuia să ții lucrările Sfântului Sinod. Pentru asta, Sfinții Părinți, înainte de a începe lucrările Sinodului, au făcut cu toții rugăciunii. Și înainte de a se așeza pe scaunii, s-au cutremurat locul unde au făcut rugăciune ca semn că Duhul Sfânt este prezent și asistă la lucrările Sinodului. Și orice hotărâri vor lua, vor fi valabile pentru toate timpurile. Pentru asta și când Sfinții Apostoli, la anii 52 de la Mântuitorul, a făcut primul sobor apostolic, s-au rugat, s-au cutremurat locul. Deci iată că Dumnezeu a arătat prin semne că este prezent în mijlocul lor, deci a ceea ce vor discuta, a ceea ce vor hotărâi, a ceea ce vor binecuvânta, a ceea ce vor lega și vor blestema sunt valabile pentru toate timpurile. Cine era acest tare, iubiți credincioși, care a tulburat biserica lui Dumnezeu? Era un om învățat al timpului. Un om învățat care spunea că Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu și nu este Dumnezeu din Dumnezeu, după cum l-au stabilit Sfinții Părinți, au dogmatisit despre persoana Mântuitorului la Sinodul I de la Nicheia, în acele 8 articole ale crezului. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Spunea că Mântuitorul este o creatură mai aleasă a lui Dumnezeu, și-au fost un timp când Mântuitorul ca Fiul al lui Dumnezeu nu exista. Deci iată că atunci când Sfântul Petru, Patriarhul Alexandriei, a văzut pe Mântuitorul prunc la vârsta de 12 ani, pe Sfânta Masă cu cămașa ruptă de sus până jos, l-a întrebat, Doamne, cine ți-au rupt haina? Și a spus, arii mi-a rupt-o care mă despartă pe mine de părintele meu. Pentru că le-a spus ucenicilor, eu și Tatăl una suntem. și ale tale, ale mele sunt, cum ați auzit azi la Sfânta Evanghelie, ale tale, ale mele sunt și ale mele, ale tale. Deci, caracterele cele dumnezeiești erau ale Mântuitorului și ale Mântuitorului erau ale Părintelui. Eu și Tatăl una suntem. Deci, iată, fiți credincioși, de ce l-a despărțit are, dar are ce a fost, a fost din viță de evreu, care au căutat să strecoare acea necredință în Dumnezeu Fiul și să nu recunoască pe Sfânta Treimii. Și pentru asta a adus turburare mare în biserici și a aprins câțiva episcopi, între care pe Teognii al Nicheii și pe încă 2-3 mitropoliți episcopi, și cu aceea ducea lupta contra celorlalți episcopi și contra bisericii. Pentru asta a fost nevoie să se întrunească sinodul și să discute problemele, să se le pui la mijloc, atât partea ariană cât și partea ortodoxă, și după aceasta, după finalizarea lucrărilor, s-a dat hotărârea supremă. Acolo s-au întâmplat acele mari minuni a Sfântului Spiridon cu cărămida. Acolo s-a întâmplat minunea Sfântului Nicolae când l-a lovit pe Arii, din râvna acea dumnezeiască, nu pentru că căuta să-l lovească pe cineva. Nu putea să supere Sfântul de făimare care o făcea Arii asupra Fiului Dumnezeu. Pentru că a pedeapsă, pentru că a fost lovit Arii în fața împăratului, Sfântului Nicolae s-a luat din colpionul de la gât și crucea și omoforul și a fost închis în temniță. Dar a doua zi, când s-a dus slujitorul să vadă ce face Sfântul, l-a găsit cu omoforul și cu Evanghelia în mână și cu omoforul la gât. Și atunci l-a adus din nou în sobor și a spus, cine ți le-a dăruit ei acestea? Zice, voi mi le-ați luat și Mântuitorul pe care l-am apărat și m-a apărat cinste mi le-a dăruit și Maica Lumii le-a dăruit înapoi. Deci iată ce minuni mari s-au lucrat ca să adeverească credința cea curată a Sfinților Părinți, care s-au nevoit pentru că acolo erau majoritatea episcopilor scoși din temniță, care au fost înainte de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, de către împăratul Diocletian, închiși în temniță. Și mulți erau încă cu semnele, cu semnele patimilor pe trupul lor. Spune că unul din ei, Potamion, avea un ochi scos. Sfântul Pafnute al Tebaidei avea urechile tăiate și nasul, altul avea o mână tăiată, altul avea alte membre ale corpului tăiate sau ciuntite din cauza prigoanelor mari. Deci acolo nu erau decât mărturisitori și mari sfinți care au rânduit rânduielile cum să prăznuiască creștinii și Paștele și celelalte rânduiele în biserică. Pentru asta și marea sărbătoare a Paștelor, atunci s-a hotărât la soborul întâi să se prăznuiască totdeauna în duminica după lumina plină a lunii lui Martie. Pentru că la lumina plină a lunii lui Martie evreii sărbează Paștele, iar prima duminică după lumina plină se sărbeze creștinii. Ortodoxii noștri de astăzi pe stil nou sărbează sau folosesc în biserică calendarul mixt, și calendarul vechi și calendarul nou. Folosesc în sărbătorirea Paștelui calendarul vechi, iulian, pe care îl păstrăm noi. Pentru că nu poate să încalce această regulă lăsată de cei 318 Sfinți Părinți așezată la Nichea pe care astăzi îi prăznuim. Deci în biserica pe stil nou se prăznuiește astăzi această duminică a Sfinților Părinți. Numai că se încalcă unii din așezămintele lor. Deci, dacă cea mai mare sărbătoare a creștinătății se sărbează după calendarul vechi, cu dreptate este ca și celelalte să le sărbătorim fără să avem vreo idee de greșeală că greșim cu ceva, pentru că nu se greșește cu nimic înaintea lui Dumnezeu, nici față de calculele astronomice puțin. Pentru că dacă Ierusalimul, Sfânta Biserică din Ierusalim păstrează de la cei 318 Sfinți Părinți și până astăzi, deci de la 325 până astăzi, sărbătoarea mare a Paștelui, fără niciun fel de schimbare sau adaos. Deci, în continuare, ei sărbează și celelalte sărbători ca și noi. Deci, iată că biserica primară, biserica mamă, biserica acea unui Mântuitor a pătimit, așa păstrează după cum și noi păstrăm astăzi. Și pentru asta, iubiți credincioși, nimeni să nu se îndoiască de adevărul de credință. Pentru că interesele politice ale țării, după cum discutam și cu alte ocazii, au făcut ca multe din rânduielile creștinești din țara noastră să se schimbe, să se comute în alte părți sau să se prescurteze sau să se anuleze, chiar dacă se poate. Mulți s-au întâmplat datorită calculilor și lucrărilor oamenilor politici care nu îi interesează nimic despre legea creștinească, despre tradiția bisericii creștine, ci numai interesele lor politice și problemele lor personale. Nu interesează nici pentru țară prea mult, interesează problemele lor și rostuirile lor personale. Și pentru asta au îndrăznit și n-au ținut cu nici de rânduielile cele bisericești. Pentru că necredincioși fiind, nu interesează nimic din acele care trebuie să le păstreze creștinul și prin care păstrându-le are nădejdele mântuirii. Dar noi care ne-am învățat lucrurile cele sfinte, credința cea curată, tradiția cea sfântă, fără niciun fel de ezitare, trebuie să le păstrăm în continuare, așa după cum le-am primit, că vom fi întrebați de acest Dumnezeu și părinți. Pentru ce noi n-am păstrat rânduielile lăsate de ei cu jertfe mari, care s-au adunat nu cum mergem noi acum cu mașina sau cu avionul, au mers pe jos, au mers pe mare, au mers cu catârii și au făcut distanțele cele mari, poate au mers 5-6 luni de zile mai, sau mai mult, ca să poată aduna în cetatea Nicheii, să poată rezolva aceste probleme care era strict necesare pentru noi creștini și pentru întreaga biserică, pentru toate timpurile. Deci dacă ei s-au ostenit atât de mult, nu pentru altceva, ci ca să ne arate noi exact drumul pe care trebuie să mergem, pentru ce oare sunt unii astăzi și noi știm de ce sunt? Sunt pentru că este prorocit că de nevoie este să viezi mintelele, dar vai prin cine vine. De nevoie este că se apropie sfârșitul și pentru că se apropie sfârșitul, lumea trebuie să devină necredincioasă și totdeauna necredința pleacă de la cei pe chiar din biserică. După cum atunci resturile au turburat biserica, așa astăzi tot resturile și necredința și ateismul au turburat și turbură biserica și slăbesc sufletele celor slabi și neputincioși și nu le dă voie sau îi opresc prin sfatul lor nedrept, prin lucrările lor nedrepte, opresc pe creștini să nu ajungă la lumină să vadă unde pe unde trebuie să călătorească spre mântuire. Acestea sunt prorocite, dar creștinii dumneavoastră care aveți frica lui Dumnezeu, care veniți la biserică, aveți izvor de unde să vă adăpați în timp de secetă să nu muriți de sete. Aveți izvorul curat al credinții, al credinței cele sfinte păstrate din străbuni. Nu trebuie să vă potriviți unor vorbi, a unor scrieri chiar care scriu contra noastră anumite lucruri. Pentru că în toate acele scrieri care le scriu contra noastră caută numai să ne ponegrească ca dacă poate pe cineva din creștini să-i facă să nu vină cumva la biserică, să nu vină să audă cuvântul lui Dumnezeu, să nu vină să audă cuvântul cel drept al Evangheliei sau învățăturile Sfinților Părinți care sunt fără greșeală și care cu darul lui Dumnezeu le-am păstrat așa după cum le-am moștenit de la Sfinții Părinți. Ce caută numai să ponegrească ca să poată să fie oamenii aproape de ei. Dar nu îi interesează să-i țină pentru mântuirii. Îi interesează să-i țină pentru alte scopuri sau pentru scopuri pământești și ca să nu-i părăsească să se facă de rușini. Dar a crede în Dumnezeu, iubiți credincioși, nu trebuie să ne fie rușini. Și a mărturisi adevărul, nu trebuie să ne fie rușini. Pentru că am primit chiar când a fost acum anul acesta la Ierusalim, Preasfințitul Sofronie și cu Părintele Ciprian, primit răspuns de la Patriarcul, însă cu regret că este bolnav la ora actuală, să mergem să parafăm actele de a intra în comuniune cu Patriarhia din Ierusalim. Și de mult v-am așteptat să veniți. Deci iată binecuvântarea Patriarcului. Eu am primit-o personal când am fost cu Preasfințitul Ghenadie și Părintele Teofilac în 1989, înainte de Revoluție, cu 3 săptămâni. Am primit binecuvântarea verbal de la Patriarcul Deodor să ținem mai departe în țară credința curată, neștirbită, nealterată, așa după cum am moștenit-o de la Sfinții Părinți, că zicea Patriarcul, noi la Ierusalim niciodată nu vom schimba. Deci iată, iubiți credincioși, acea binecuvântare a reînnoit-o Patriarcul astăzi, putem să spunem astăzi, deci anul acesta, pentru ce? Pentru că se bucură, a spus, pentru creștinii care sunt în lume și păstrează în continuare predaniile Sfinților Părinți, așa după cum s-a hotărât, atât la Ierusalim, cât și în celelalte părți ale răsăritului, de a se păstra Sfânta credință creștină fără nicio abatere. Știți că noi am fost cu părintele Flavian, am fost în Franța. Nu am fost pentru altceva, am fost la Paris, la Biserica Românească, unde am slujit ca comitetul parochial al Bisericii Românești din Paris să ia cunoștință cine suntem și după ce ei vor face alegerile de acolo, din Franța, a comitetului sau consiliului parochial, să hotărască pe cine sau din ce biserică să aducă preot pentru dânsii. Pentru că din țară, Patriarhia a vrut de mult să ducă preot acolo și au dus unul cu forța. Și l-au instalat în casa parochială, care este un bloc cu patru rânduri, patru etaje. Deci acolo s-au dus creștinii vreo șase, l-au luat și l-au dus la ambasadă. Preotul s-a temut, a spus și eu nu știu, m-au dus aici și m-au lăsat. Știm noi cine te-a adus, te ducem acolo la cei care te-au adus. Deci acolo nu poate să intre nimeni fără asentimentul comitetului parochial. A fost dat în presă că s-au votat cu 602 voturi pentru ca să treacă Biserica Românească sub jurisdicția Patriarhiei de Constantinopol. Aceasta a fost o înșelăciune, după cum sunt învățați a noștri să facă. Organizat de Patriarhie s-au adunat creștini din toată Franța, din Belgia și din Olanda, români. Și a făcut acea votare nedreaptă ca să treacă Biserica Românească sub Constantinopol, sub Biserica Greciei. Eu am spus atunci, nu știți oare ce au făcut grecii, cum ne-au luat nouă din Sfântul Munte, ne-au luat toate schiturile, toate mănăstirile care au fost făcute de domnitorii noștri. N-am avut parte de niciuna măcar să rămână românilor, pentru că toate au fost refăcute de către domnitorii români. Avem la schitul Prodromul. Și nici la schitul Prodromul, care este tot ca o mănăstire destul de mare, nu are titlul de mănăstire, ci numai de schit, tot din cauza răutății grecilor. Deci, pentru că ne-au tratat în fiul ăsta, zic dumneavoastră, vreți să dați Biserica Românească, să o dați grecilor? Nu știți că ne-au făcut ei nouă. Și pentru asta poporul de acolo, comitetul inițial al parohiei din Paris, a spus, zice, aceasta nu este o alegere făcută de comitetul nostru. Aceasta este o farsă. Deci nimeni nu recunoaște acel comitet. Și pentru asta Mitropolitul Vitale a trimis din nou o recunoaștere a parohiei, că parohia este încă sub jurisdicția lui. Însă atunci noi, când am plecat cu părintele Flavian, am avut un fax primit de la vicarul Mitropolitului care este la Paris, să ne prezentăm de urgență, să slujim, să ne cunoască comitetul parochial din Paris, a românilor din Paris, cine suntem, că vor să dea biserica nouă românilor. Deci multe se dau în presă și vedeți cum se critică ziariștii unii pe alții și multe sunt știri care nu sunt adevărate pentru a aduce în eroare oamenii, pentru a înșela, dacă se poate, pe oameni. Deci iată adevărul iubiți credincioși, nu este, și după ce am plecat noi a fost dat preotul judecată de către fostul preot, Constandache și altul bratan, să părăsească biserica pentru că ei au trecut sub jurisdicția de Constantinopol. Și tribunalul de urgență din Paris a radiat procesul și nici măcar n-a odiat absolut pe nimeni și a scos definitiv de pe rol procesul. S-a făcut rugăciune și de către părintele Radu, cu care am slujit împreună, s-a făcut rugăciune și aici, s-a făcut rugăciune în toată biserica noastră pentru că acel proces nedrept care trebuia să scoată preotul cu forța și să dea biserica sub jurisdicția de Constantinopol, s-a închis, s-a radiat procesul și deocamdată biserica încă este în pace și în liniște. Dacă o fi de la Dumnezeu, pentru darul lui Dumnezeu, pentru bunătatea Lui, pentru râvna dumneavoastră a credincioșilor ortodoxi adevărați, dacă va vrea Dumnezeu pentru sângele vărsat a părinților noștri care au trecut în lumea dreptilor, ca biserica să intre sub jurisdicția noastră, nimeni nu va putea să o oprească. Și comitetul de acolo este de acord, însă spune că tot cine vine din România și are pașaport, este pașaport comunist, adică și omul este comunist. Și pentru că să-l socotește de comunist, pentru asta aproape nici în noi n-are încredere. Cu toate că noi le-am spus cine suntem și cât am suferit de pe urma comunistilor și chiar a Patriarhiei. Pentru asta ai văzut că din ceași în această zi minunată, când se prăznuiesc Sfinții Părinți cei 318 care au rânduit în biserică, rânduierile cele sfinte, am vrut să vă spun și despre această biserică, care este a noastră, este biserica cumpărată de Alexandru Ioan Cuza și este proprietatea comunității române din Paris. Pentru asta avem nădejde că biserica, care este a noastră, a românilor va fi. Și sperăm să fie a românilor și a credincioșilor adevărați, așa după cum atunci când s-a cumpărat biserica, a fost a adevăraților creștini. Pentru asta și noi și dumneavoastră, nu după ce a căzut în groapă, să întrebați înainte de a cădea în prăpastie. Indiferent de anumite lucruri, de ce vreți să întrebați? Atât în lucruri, poate chiar lucrurile pământești, lucruri economice. De multe ori omul are nevoie de un sfat și este bine să-l ceară omul înainte de a cădea într-un necaz. Dacă presimți omul că în fața lui este în pericol, este bine să întrebi. Cu atât mai mult în problemele cele duhovnicești, în problemele care aparțin de suflet și care sunt nemuritoare, trebuie să întrebăm. Și eu am nevoie să întreb, și părintele are nevoie să întrebe, și dumneavoastră tot la fel. Spune Mântuitorul că mântuirea stă în sfat mult. Deci nimeni nu poate să se mântuiască până nu se sfătuiește cu celălalt și până nu primește sprijinul din partea prietenului. Pentru asta ai vi-scredincioși și noi și dumneavoastră să petrecem în dragoste și în unirii, în unitate, păstrând credința cea adevărată și curată. Că în felul acesta avem nădejde de mântuire și noi și dumneavoastră. Și în felul acesta putem să ne păstrăm pacea sufletească de care avem atâta nevoie în aceste vremuri grele în care trăim. Și prin libertatea care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă în aceste vremuri, să ne pregătim sufletește și nu prin libertate să facem ceea ce vedem că se întâmplă cu o mare parte din credincioși, din creștini sau din românii noștri. Și noi să ne vedem de lucrurile cele sfinte și dumnezeiești, să ne vedem de viața noastră creștină. Prin libertate să lucrăm lucrurile cele bune, ca Dumnezeu să ne răsplătească, așa după cum însuși spune. Acela care se roagă părintelui său în ascuns, se va răsplăti Mântuitorul la arătare. Deci, să lucrăm lucrurile cel bun și la arătare și în ascuns, să nu ne păzim de a ne numi creștini buni, de a ne numi creștini adevărați, de a păstra credința aceea adevărată, să nu ne rușinăm. Pentru că Sfinții Părinți nu s-au rușinat. L-au blestemat pe arii, l-au exilat împăratul. Au mers mai departe credința creștină, dar diavolul, care a chinuit acei 300 ceva de ani prin împărații făgând pe creștini, sigur că nu a fost bucuros și nu i-a convenit să vadă libertatea de credință, așa și astăzi. Deci diavolul, care nu doarme niciodată, nu-i convine să vadă libertatea de credință și progresul bisericii noastre. S-ar putea ca norii să se ridice iar din nou cu furtună, dacă noi vom fi întăriți pe piatra credinței și vom avea acel simbol de credință de care spune Mântuitorul, de veți avea credință într-o grăunte de muștar, vei zice muntele acestea, mută-te și se va supune vouă. Deci acel grăunte ne trebuie nouă de credință să-l avem în suflet și nu ne vom teme de toți vrăjmașii care se vor ridica împotriva noastră. Iubiți credincioși, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântare cerească, să vă dăruiască toate cele ce vă doriți. Amin. Fabian. Iubiților credincioși, cred că sunt de prisos cuvintele acestea. În urma cuvintelor noastre a Sfințitului Mitropolit despre sărbătoarea frumoasă de astăzi. Totuși, suntem datori să mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a mijlocit să avem astăzi așa frumoasă slujbă și, bineînțeles, și în altra Sfințitului Mitropolit că a binevoit să ne împodobim biserica cu un nou preot. Bine vedeți că avem datorii destul de mari în cele duhovnicești, fiindcă s-a început de pe iarbă verde din toate punctele de vedere și secerișul fiind mult, este nevoie și de preoție multă ca să putem satisface aceste cerințe care sunt ca o sete groaznică în sufletele dumneavoastră. această sete care vine pentru timpurile de astăzi, niște timpuri atât de grele cum nu au mai existat în istoria omenirii, datorită faptului că minciuna, datorită faptului că neadevărul ia progrese din ce în ce mai mult și odată cu acestea, fica lor, fiul lor care este păcatul crește din ce în ce mai mult maturizându-se. Dacă ne uităm la societatea de astăzi, am putea să spunem că nu a mai existat alta ca astăzi. Societate în care minciuna domnește peste tot, începând din biserică și terminând până la marginea societății. Îți trebuie piept de leu ca să mai repar ce au stricat o istorie de oameni împotriva dumnezeirii. Ați văzut din cuvintele noastre a Sfințitului Mitropolit cât de frumos au dezbătut problemele atât de puternice, spirituale, la 325 după Hristos, Sfinții Părinți ai timpul acelui an. Trebuie, dragi credincioși, să ținem cont cu toții că aceste sinoade ecumenice sunt unice prin hotărârile lor și ele nu se mai pot schimba cum se schimbă legile unei țări. Din ce cauză? Că substratul lor și lucrul lor îl au nu în partea trupească, ci în partea spirituală, adică împotriva păcatului s-au stabilit toate aceste legi. Dumnezeu este absolut, este unic în felul cum a venit pe pământ și cum a existat din veci și va exista în vecii vecilor. Deci ceea ce s-a hotărât la sinodul ecumenic de la Niceea, s-a hotărât odată pentru totdeauna dumnezeirea lui Hristos în contra ereziei lui Arie. Iar cum a curvit acela acum 7000 de ani și acum 2000 de ani, în același fel curvește și acum. Păcatul crimei de atunci este același și acum. Dacă aceia s-au dus la Niceea, cum a spus în Aprea Sfântitul, cum au putut, pe spatele mărilor, cu catâri, cu cai, îndelungând zile și luni până acolo, acum te duci cu avionul sau cu alte mijloace rapide, dar legea care s-a hotărât atunci, ea s-a lăsat, nu pentru catâri, pentru vaporul acela sau pentru avioanele de astăzi, ci s-a hotărât pentru data Paștelui care este unică, pentru firea dumnezeirii și pentru toate celelalte legi, hotărându-se posturile care sunt strict spirituale în directă legătură cu trupul. Și vedeți cum domnește minciuna și de unde curge. Că și-au dărâmat tot eșafodul, și-au dărâmat toată temelia, toate sinoadele ecumenice și le-au demolat efectiv, căutând ca să reconstituie un nou sinod ecumenic, dar un sinod al putorii și al dihoniei. Fiindcă dacă Sfinții Părinți la sinodul de la Niceea l-au anatematisit pe Arie, iată că sunt confesiuni, cum sunt de exemplu jehoviștii, baptiștii, care cad sub incidența anatemelor sfinților părinți de atunci, iar tu, creștin, numindu-te ortodox, te unești cu ei. În felul acesta să înțelegem imuabilitatea, adică unicitatea legilor sinoadelor ecumenice. Ele rămân pentru totdeauna, fiindcă noi suntem aceiași din totdeauna, circunscriși în legile noastre carnale și spirituale. Niciodată biserica nu se poate modelat după mofturile și după patimile omului. Cum spunea odată un preot catolic, părinte, băgați modernismul în biserică, că noi așa am făcut și am câștigat poporul. Băgând modernismul în biserică, evident că ai să joci lambada în Sfântul Altar, ai să joci popă, iar fetițele vor veni pe cât posibil nu de la biserică. Că acesta este modernismul. Deci să înțelegem ce înseamnă legea creștinească, dragi credincioși, și ce înseamnă evoluția tehnico-științifică a societății. Mulțumim din suflet în apea simțitului pentru explicitarea ostenelii și a legilor sfinților părinți de la Niceea, acest sinod de căpetenie pentru constituirea acestui turn de pază, dacă îl putem numi, a sufletelor noastre, pe care acum evreii rod ca un șobolan, ca un car la rădăcina unui falnic copac să-l dărâme de tot. Și într-adevăr, până acum l-au dărâmat din cauza că prelații ai bisericii de stilul nou au spus în gura mare că nu mai este nevoie de post să te ostenești, să postești, ci postul îți rămâne în latitudinea ta. Dacă poți, postești, dacă nu, nu este păcat. Mâine va veni un alt nebun și de pe acest anvon va spune că nu mai este păcat nici adulterul, vine un altul și oficializează homosexualitatea și în felul acesta iată-l pe om deviat din toată structura lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, din aceste cuvinte care le-ați auzit astăzi, trageți niște concluzii, cine suntem oamenii noi față de cer și față de legile lui Dumnezeu. Întotdeauna când greșești față de Dumnezeu și de legile lui Dumnezeu, nu durează mult și îți vine lacrima durerii și a regretului. Să punem preț pe ceea ce credem, pe tezaurul care ni l-au lăsat Sfinții Părinți, care ni l-au lăsat o istorie de român, un român curat, un român, nu acesta de astăzi, ci acel român care prin post și rugăciune ne-a adus până în zilele de astăzi. Deci, dragi credincioși, românul din totdeauna a fost ortodox, dar ortodox nu într-o ortodoxie perversă, ecumenică, o ortodoxie pură, curată, venită de la Sfinții Părinți. V-aș ruga ca în rugăciunile dumneavoastră să vă rugați și să pomeniți pe prelații noștri care veghează ca niște paznici la sufletele noastre, fiindcă prin darul care îl poartă și nu este ușor de purtat prin veacurile acestea, iată că ne mântuim noi. Așa cum în toiul verii cauți un copac ca să te odihnești la umbra lui, așa la darul care îl poartă prelații noștri ne odihnim noi sufletește, dragi credincioși. Cei care sunt în dușmanii lui Hristos rog la acest copac să-l dărâme, urzind o umbră de odihnă falsă, perversă, care nu să-ți ducă altceva decât moartea. Bunul Dumnezeu să ne țină în sănătate, în plenitudinea facultăților mentale, într-o judecată cât mai curată și pe noi și pe dumneavoastră, să ne păzească Sfinții Îngeri atunci când se apropie primejdea, ispita sau cine știe ce, orice satanic de a abdica de la dreapta credință. Deci încă o dată mulțumim în apra Sfințitului Mitropolit, Bunului Dumnezeu și dumneavoastră, până credincioși, dacă vreți, fiindcă trece prin crize mari, catedrala de la Sătioara, un bănuț al vădului, care puteți, bineînțeles, să mă ajutați fiindcă este foarte greu astăzi să mai continui cu o construcție. Suntem cea mai puternică biserică din lume, am putea să spunem, că după Revoluția din, de fapt, evenimentele din 89, și-au construit creștinii cu propriile forțe peste 60 de biserici, fără nicio subvenție de la stat sau de la alte societăți meschine anticreștine. Am căutat pe toate cărările posibile să ne stoarcem, fiecare acolo ne-am fost poziționat să zidim casă lui Dumnezeu. Ne-am umilit să cerșim pe stradă bani, dar nu este o umilință, că un om deștept își dă seama că de fapt cerșește în numele lui Dumnezeu. Dumnezeu se face cerșetor la tine, omule. Cum ar veni împăratul să ceară de la slugă. Deci gândiți-vă cât zel, câtă dragoste și câtă credință mai este totuși în românul de astăzi. Iar ceea ce se întâmplă în România nu se întâmplă în toată lumea. Să se zidească cu atâta curaj care explicitează interiorul creștinului, adică bisericile care se construiesc în dreapta credință. Deci, dragi credincioși, cum puteți fiecare să ajutăm ca să mergem înainte în aceeași conglăsire și dragoste către Dumnezeu, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.